الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قرآن کریم همیشه ده پارا چې خپل دعوه ثابتی داغی دو طریقی وی کله پا خپل دعوه باندی دلیلو نه پیش کئی انسان تا داسې دلیلو نه چې داغی تعلق د عقل سری عقل پاغی کی پورا فیصلہ کولش او دویمہ طریقے دائی چی دنیا کی نور بغیر دا اللہ دا دین نا بغیر دا اللہ دا حق نا کم غیر دینونا باطل دینونا شیطانی او نفسانی وسوسه او خیالات مداغي رد کوي ډیر په اعلی طریقې سره داغي صفائی کوي ځکه دواړه خبرې ډیرې ضروری دي څنګه چې د انسان د عقیدې اصلاح او د انسان دینی تربیت پکار دي نو دا سوار سره دا بل آواز چې د خلق زړونو کې شکونه چې شبهات پیدا کوي دا غي رد او دا غي جواب هم پکاري د قران ډیر اعلی هدایات او تعلیمات دي چې دا غي په یو یو جمله کې په یو یو کلمه کې سمره علوم او سمره معارف او سمرہ د دین طریقې موجودی الله رب العزت په موږ لا فهم او بصیرت راکی اول دعوت د قران کریم چې الله رب العزت په خپلوم پېښ کړی دی په هر صورت کې په هر روکو کې چه قرآن باندې نظر اچه طلب دا مخل رازی چه لله ملک السماوات والارض اختیارات صرف دا اللہ دی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر دا یوستا رب دی چه پیدا کولم کئی بیا پاغی که انتخابم کئی غورکولم کئی سوک ده نبوت تپارا سوک ده هدایت تپارا سوک ده دعوت تپارا سوک ده علم تپارا ده اختیارات ده اللہ دی ما کان لهم الخیره اللہوی چاله اختیار نشتا مخلوق کی کچا تا یو مقام حاصل ده نو دا داغه و جنه دا چې کنه هغه کیسه قابلیت ته نو زه ته دا مقام حاصل شو او کې سخپل استعداد او استحقاق دې نو دی وجنه او تدا مقام حاصل شو نه ما کان لهم الخيره نو موږ وی چې د قران کریم په هر یو آیات کې دومره لوی بصیرت ته ادمره وسیع معلومات تھی چې باغې سره مونږه د باطل کمزوري ملي دی شو ځکه الله رب العزت قران ته نوم یې خده هاذا بصائر للناس دا خو د خلقو دویم قسم سترګې دي یو خو د بدن سترګې نو باغې سره خو ته ظاهري سوزونه وینې دنیا وینې انسان وینې کائنات وینې یو د زلسترګي دی نو پاره سره نور معلومات کیږي لکه دې آیات کې چې کله مونږه دا عقل او د فکر نه او د تدبر نه کار واغستو چې الله وی ما کان لهم الخيره مخلوق له اختیار نشته کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی لیس لک من الامر شیء تا لارون غریس اختیار نشته هیڅ شی اختیار نشته تا دا کوم مقام حاصل لې سمر تبا او درجه حاصل ده س امامت تام بیا او حاصل لې ډیر صفات د الله طرف نه دي نو کوم خلقو چې د خپل جهالت توجنه سویل دي ځان یې مغر کړل او خلقو ناغه دې آیت خلاف دی چې وی بلغ العلا بکماله کشفت دجاب جماله په خپل کمال سره څنګه رسیدلې دې مرتبه ته خپل جمال سره څنګه تیرې د کفر او شرک لري کړی نه تد الله په فضل سره الله په رحم سره دلا په احسان سره ما کان لهم الخيره اختیارات ټول الله ځان سره ساتلی دي زموږ د نجات ذریعہ غوړې دا غاده چې اعتماد صرف د الله په ذات او ساتو او بغیر د الله د ذات نه کار سم راضی او شان ذات شي لوی انسان شي لیکن پاغه اعتماد نشي ساتلې د نفع او د نقصان د خیر او د شر دا صرف د الله صفات تک والقدر خیره و شره من الله تعالی بيدک الخير تبارک الذی بيده الملک برکتونو اله خوا غزاد ته چې داغه په لاس کې اختیارات دی او بادشاہی ده نور خلق د دینه محروم کړی دي چې درجه شته دي مرتبه شته دي د اعمال قبولیت شته دي د اعمال فضیلت شته دي ستاسو د پاره د جنت خوشاله او نعمتونه او رحمتونه شته دي دغه شک نشته دي خو لیکن الله وی اختیارات ما سره دي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الله سره ټول خزانه د غیب دي او کنجاني هغه څوک نه پوي قرآن او سنت دوالو دا اللہ دا دعوت دا تفصیل و وضاحت کرده حدیث دا عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی راضی چی نبی علیہ السلام ویچ من قال اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله و ان عیسی عبده و ابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء دا دین دے سورہ آسان دے په یو حدیث کې ټول دین راغون شو نو چې تفصیل یې کینو محدثین وایي چې لو وسنا بار خبر عقل کې ناراضي د قلم لاندې ناراضي چې په دې حدیث کې یو جمله ده او دا غي وضاحت کوي چې ټول عقایدی پکې راجم کړی چې مسلمان وساقی دی. ویلیو چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد الرسول او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې ور الله تعالی مو کنه چې دا سه بلاغان و پیدا کیږي اخر کې چغه پیغمبر باندې ایمان راوړي هغه څه باندې چې څنګه الله رب العزت غواړي بل شانتی ایمان به راوړي مزکه الله رب العزت داغه تدارک وکړو داغه کنټرول یې وکړو چې عبده و رسوله دا به سره وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د لوی شان او سره د لوی هستینا د عبدیت د دایره نه بار نه دی عبد دی بنده دی او د الله رسول دی دغه امتیاز دی چې که څوک وایي چې عبده کې همون ټول شامل یو کنه نور پسې وی چې ورسوله استادو نه په دې باندې جدا دی چې هغه ته الله پیغام را لیږي او تاسو ته نه را لیږي هغه ته وحی کولی شي او تاسو ته وحی نشي کولی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي استاذو په شانتي باندې ما په دې جدایم چې ما توه کول شي او تاسو ته نه دا صحیح ایمان او پیغمبر باندې چې بنده به معنی عربي به معنی او رسول به معنی د درې وړ عقیده بساتي کدي کې یو نه نو کفر دي ولې قران نه انکار دي بشریعت په قران سره ثابت ته رسالت په قران سره ثابت ته عربیت په قران سره ثابت ته چې هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم سورہ جمعہ کې وی چې الله ذات ته چې عربو کې پیغمبر را لېګلې د دین عربی دی کنه نو کدی کې یو حکم نه نو بس ایمان نشته نو ایمان پیغمبر باندې داسې راوړل پکار او هغه ایمان نه دی چې ته نه یو صفت کټ کې کټای ونه کې دی کنه هغه ایمان ختم شو چې ته بنده نه منی ته بشر نه منی یا ته د الله سره داسې برابر منی چې په دې زور لګای چې زه کم داسې آیاتونه کم دا سه حدیث را جمع کم چې باغی کې دا الله او دا پیغمبر جدائی را نشي خو بس یو شان شتی الله وی نه دا باندې کې کنه دا ظلم باندې کې دا زیاتې باندې کې هغه به عبد منی بشر به منی رسول به منی دا عقیده دا قران نزدکا دا عقیده دا حدیث نزدکا قرآن او سنت دواړه دی یو بل تایید کوي اختلاف پکې نشته نو ولې زموږ د عقیده اصلاح وکړه چې ان محمدن عبده و رسوله او بیا د نور قومونو اصلاح وکړه کچره د نور قومونو وای چې مونږه اسلام ترازو مونږه اسلام قبلو ډیر ښهسته دین دی نو یې بالکل کچھ دے اسلام دا قبلو لو کما طریقہ دا نو پاغا طریقہ بے قبلوئے چے اسلام کے استاسو دا پارا کم شرطو نا دی نو آغا شرطو نا بمانے آغا دا دی چے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمَتِهِ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے زیئے نا دے زیئے دا حضرت مریم دے وَابْنُ عَمَتِهِ اغه په خپل اپ ماشوموالی کې اعلان کړي د مور په غیږ کې اعلان کړي چې انی عبد الله یا خلق غره دوکان شه زه د غوسنه وایم چې زه د الله باندې یم نه د الله زیما نه الله يم نه دریم د دریو نه يم اغه واخ کې اعلان کړي خپل مناسب او مراتب خې سوره مریم کې په حدیث هم د دې بیان کړي چې عیسیٰ علیہ السلام تبا دا اللہ بندوائیں دا حضرت مریم زیب وطوائیں نکلے چی یو مدعیوی دعوه کې ډیر لویا چې د خلق راهنمایي کوم زه د خلق اصلاح کوم ما اداره جوړ کړې ده د دې لپاره چې باغې کې د مخلوق تربیت شي دینی تربیت او هغه بیا داسې خبره کوي چې وضاحت نه کوي خلق پتیار کی پریدی ویو بغیر د عیسی علی السلام نو زمونږ ایمانوم نو صحیح کیږي دا ګوره د لار جوړي هغه تلار کوي هغه اوس مونږ سر راځي مکی چې مونږه عیسایانو وغه قومونه یو شیو ځکه زمونږ ایمانوم بغیر د عیسی علی السلام نه نو صحیح کیږي مې د خدای بنده وضاحت وکړنه کتمان مکوا قرآن تاسو زمرا زورنا درکلی دا چین اللذینا یکتمونا ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناو للناس فی الكتاب اللہ وی ارسوک چیوی خوچی اغا پتئی چی مونگ سنازل کلی دی پا قرآن کی او بیان کلیم دی خلقو تا او دې بیا په هیلو سره او په تاویلاتو سره پټي او خلق په نپوي کوي نو لایق اعلانهم الله دی باندې الله لعنت دې ویلعنهم اللاعنون دا ملعون خلق دې خو بس پابندی نشته نو هغه هم پکې لګیایي ځانته مصلحین وي نری په دې طریقه باندې مسلمانانو عقاید خرابوي چی اغی سنگا عیسیٰ علیہ السلام منی نو مونگ بیو مغسی منو مونگ ایمانوی بغیر داغی نو نٹک کی گی ویتا بیو غسی منی مونگ بیو غسی منو چی سنگا قرآن ویلی دی سنگا پیغمبر پاک ویلی دی چی عبده و ابن امته و کلمته القائی لا مریم و روح منه دا حضرت مریم زیه دی دا اللہ دا حکم نا پیدا شوی دے پلاری نو دا پلار پا زیبانی سو کن فا یکون اللہ حکمو شو وروحم منہو دا اللہ رحمت تے پا خلقو باندے سنگا چی ہر پیغمبر دا اللہ رحمتی دا روح مانا کی سمر تحریفات کلی دی تا دا خلقو دا گمراہ کولو دا پارنو یا دا خدای بندہ چی دا خلقو دا ہدایت کار دا ننکی انو گمراہی سلکے ولی ځان هلاکه ظلم کوي په خپل ځان باندې وروح منه اذا الله روح دې دا غنه راجدا شوی ده کنه وای ګوره سورته مریم کې وګوره دا قرآن یو زینوي سوسو ځای وای استاد قرآن زده کړه دا چې ته په ټولو باندې نظر اچې نو بیا به دا غنه حاصل رو باسي کنه نل تکي چې کله زیر ورکی حضرت مریم ته چې زه تعالی زی در کوم او با څنګه وي ولنجعله آیه للناس ورحمتا منا دې بزو د خلقو لپاره یو معجزه ګرځوم چې به پلار وي او دا رحمتي زمونږ طرف نه په خلق باندې هر پیغمبر رحمت دی نو در روح پا مانا در رحمت سره دی عرضه کی رازی نو صحیح طریقہ در هدایت دادا چه قرآن و سنت دیر آسان بیان کردی دا و خلق باغی که سدزان نا تحریفات کئی تاویلات کئی نو انشاءاللہ چه زمون پا عقل و فکر کی قرآن یی مونگ نشی دوکا کولی اللہ خورا لے گلے دی در پارا دی چې بدی سره وتدان د باطل نه بچکه د يهودو نو سواراو یو طریقه وا د دې هډيري طریقې کنه کامیابی کنه نوی نوی منسوبي راو باسي د مخلوق ته گمراه کولو د پاره نو هغه وخت کې منسوبه دار استلی وا یو رنگ یې جوړ کړو نسواراو او دا غیده پاره لوی حوز جوړ کړو غیر ډک کړو دا غیر رنگ نه چیرې تبه معمودیت وي نو چې کوم سړی به ځان ترا واړو کنه پیسو مې سو باندې وړل خلک وړي کنه دا غی حوز تبه ورځاو دا غی پولینګو نو هغه تک زیال شو نو هغه وی الان سوارا نصرانیان دی پوخ نصرانی شد زکر رنگ پی اولگیت کن نالا بولی زد چی داغی رد کن نویوی چی سبغت اللہ داغ رنگ پریده دا خود جامو نزیبیا یا پو بو باندی یا پو بلس باندی دا دی رنگ دا پار بقا نشتا دی دا پار دوام نشتا تا سو دا سی رنگ قبول کئی چی اگا نزیبیا کن اگر با دی دنیا کی امی نو اگر با پس دا موت نو امی نو اگر با جنت کی اموی دا ترغیب دا اللہ طرفنا مومنانو تا دا خپل وحدانیت چی سبغت اللہ دا اللہ دا توحید رنگ قبول کئیں اگر دا سی رنگ دی چی دی دنیا کی دیر پتا نلگی سلگ لگ آثار یشتا دی و دیر وضاحت به قیامت کی کیگی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه چلاوی قیامت کی بعد دیر خلق و مخون سپین شی وجوه یوم از مصفرت ضاحکت مستبشر دیر مخون با پا دغارت باندی تک سپینوی خندیدن کی بئی خوشحال بئی او یوم وتسود وجوه ډیر مخونه به تک تور شینو دا سپینواله او تورواله هلته نو دا خو د دې دنیا هغه هغه په زړونو کې و الله مثالونه پیش کړیو چې کدا رڼا راووته نو بیا انور تاجت نشته دی چې الله د مؤمن په زړه کې کوم رڼا اچولې ده چې الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاتن مثال پیش کړو دارنا غانی وی التکی انور تاجت نشتا انور داغی په مقابله کې هیڅ نه دی حدیث کې ذکر راغلی چې چا په خپل معصوم باندې قران وی حفظ یو کوی از دک په الله وا قیامت کې د مور او پلار ته هغه نه ذکر لري هغه حفظ نو کړی خاغی تا وی داس تاج پسر کی چی دا غی یو یو ملغل ربا دمر رنا کئی چی وی کدانور منگا پا دی خپل کور کی راکوز کو دو رنا بینی اکی چی دا غی ملغل ری سمر رنا دا یو یو کنا نمو رو پلار دیو جی نیاد کلی دی چی گور آغی تا تاج پسر اینو چی دا داغ بسنگی ځکه عمل خود کړی دی محنت خود کړی دی او بل اشاره ده دیتا چې تاسو هغه کمی وا دې اولاد پوجه پوره کی کنه نو مې د کیږه ما حوصله مې خراب وای چې رمانه دی ویلې ما خو دغه سې عمر تیر کو او پدې کوم نو مال څه فائدہ ده نه تاله فائدہ ده تو قرآن ډیر آیاتونه په دې تعلیم باندې راغلي دي چې الله مشران ته وایي چې دا ستاسو خوشحالي ده دا ستاسو عزت ته نو ستاسو شیطان ته دا وسوسه واچوله چې په خپل دنه دی ویلې نو تیسله په دبان دې سله وایي نه نه تو کا کوي دې کنه چې حدیث کې راځي ګوره سمره لوی رڼا ده هغه د قرآن رڼا ده هغه قرآن د دې مؤمنانو په سینه کې پروت دی چې هغې ته د الله اصل کلام ویل شي ځکه مفسرین او محدثین وایي چې د قرآن څلور قسمه حفاظت دی مونږ سره یو محفوظ دی زمونږ په سینو کې هغې ته حفاظت د صدر وایي یو محفوظ دی زمونږ په جبه باندې نغی ته حفاظت د لسان وی یو محفوظ دی په کتاب کې لیکل شوی دی نغی ته حفاظت د کتابت وی او یو محفوظ دی په دې خاتونو کې دا ځان لشه نو اصل کلام د الله هغه چې په سینو کې دی او په جبه دی دا د الله اصل کلام دی سمر صفت چه حدیث کی رازی چه دا قرآن داسی کتاب دی تا بعد میں نازل کو چه نا پو بو سر و انزلشی نا پو اور سر سوزیگیم دا دا یادو چه دا حافظان و پسینہ کے پروت تے نا پو بو سر و انزلشی ها پو اور سر سوزولشی دا اگا کلامو چه ابرانا کی قیامت کی عرص برانائی کنا نویلیو چه ده مومنانو رنگ دغا ده تبید دو وجوهن مخونه به تک سپین شی دغا سی دی دنیا کیم ویلیو سیما هم فی وجوهیم من اثر السجود تب مومنان پس بانده پی جنی ده نور خلقو نبا تداغی پرخ پس بانده کولی شی پدی بانده چه او گوری نو په مخ کې به د نیکانو نخې علامې چې الله ولا شکل د نیکانو ورکړي ښا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود تعرفهم بسیماهم فی جنبې په خپل نخو نشانو سره فادار چا کار نه دی ادا هغه چا کار دی چې په دنیا کې مستغرق نه دی په لیم سنس خواهش کیگی او سغم ور سرائی نو داغا پا دیکی دیر کار او غرزی کنا اللہوی دا رنگ قبول کئے داغا زیل رنگونا زافران وغیرہ پریده ہے اخو مطلب اس دے مطلب دا دے چه کم عمل دا دی دنیا سر پاتی کیگی نو داغی نظان بچ کئے اخو دا یہودیانو رنگ دے معمودیت تے دی دنیا سره پات کیږي نو استاد ای خدا نه ده کنه استاد ای خو اخرت ته روزان لداسي عقیده او عمل پیدا کا چغستانه په دنیا کې نه پات کیږي بلکې تاسره تر جنت تر دروازې پوری زی دا مطلب د آیات ښا دغه سي دنیا کې هغه علم حاصل کا چې تعالی هلته کې اخرت کې فائدہ در کی کوم چې دنیا علوم دي 1 2 3 نو دا پاتې کیدونکې سيزونه دي دا تاسو سره منزل نشي کولې دا تاسو سره مرګرتیا نشي کولې سبغۃ الله هغه علم حاصل کړه چې دا غي تعلق د الله سره دی چې هغه علم د الله د وحدانیت دی هغه علم د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه علم د شریعت دی چې ته د خپل دین نه خبر شي دا مطلب د قران کریم چې دا څومره قومونه چې تاسو وینئ او دا غي په میشن کې دا غي په تنظیم کې دا غي په اصولو کې د قران او سنت سنشتہ د ځان نه سره دنیا اصول جوړ کړی د دنیا د کامیابی لپاره د دنیا د ترقۍ لپاره د دنیا د عہدې لپاره اللہ وی دغا رنگ نده اگر بدل تپاتشی دنیا کی اگر رنگ حاصل کا چاستان ای پیس منزل کے نپاتی کی ومن احسن من اللہ صبغا بولے اگر رنگ سوک ورکی دوبی نشی ورکولے دوبی رنگ ورکی خواہ رنگ نشی ورکولے دا آیت چې نازل شوی نو صحابه کرامو تپوس کړو ولې هغه خود عربیت پوره په حدود پوی ده کنه چې سب غتل نه خدا معلومیږي چې الله هم رنگ کار کوي هغه وی چې الله هم رنگونه ور کوي نبی علیہ السلام وی چې رنگونه خو الله ور کوي تاسو چې دنیا کې ویني چې انسان له یو شان رنگ ور کړی دی ونی لیبل شان رنگ ورکړی اسمان لیبل شان رنگ ورکړی زمکه لیبل شان رنگ ورکړی دی جانورو تاو گورام اغیلی سنگ رنگو نور کری دی دی میوو تاو گورا رنگو نخو اللہ سر دی بند سر بس رنگی ومن احسن من اللہ سبغا نسنگ چی دا رنگو نور کری دنیا کی پاخر رنگو ندی کنخوا نو دغه انسان لا د دین او د ایمان او د توحید او سنت رنگ ورکی سبغۃ اللہ الله ویلو چې دا قبول کا ظاهر ته وګورا حقیقت ته وګورا نو دې کې دا مطلب چې دنیا کې به ډیر قوم نه وي ډیر به طریقې او ډیر به اعمال او ډیر به اصول او ډیر به اداري سبې خو لیکن ته پکې ګورا چې قرآن او سنت پیرټ پکشته ته قرآن تعلیم پکې کیږي خلته دا قرآن سو علوم او سم هدايات کول شي د دې قدر او عزت او احترام پکشته نو دا صحیح اداره ده دا په سنت طریقه ده او چې هغه کې د قرآن عظیم الشان زینې د دې لپاره کې وخت نشي ورکولې دا دې زو سپکات شو کنه چې د بندیانو علمونه مخکې کړی دی او غیر ډیر تعظیم کړی دی عزت کړی دی او غیر ډیر سامانونه او قران کریم پکې نشتا ځکه الله رب العزت هغه محروم کړی دی علم نه چې علم د علم کتاب دې پرې خو دو چې الله بار بار وایي چې انزله بعلمه انزله بعلمه دا خو الله نازل کړی دی خپل علم یې پکې خې دی نو که ته هغه علم غواړی چې الله را لېږلې دی نو په قرآن کې دی لا شرقیت ولا غربیت هغه نه مشرقي علم دی نه مغربي علم دی دا علمونه نه دي دا علم دی دا زده کا چې ذهن دې کولاو شي دا نور علمونه به آسان شي اغه پور و تعالی خندا درشی چې دغه علم دی دا د قران دعوتو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوتو چې خلقو خپل دین نو پیژنې خپل عقیده او پیژنې اصلاح وکړي او دې رسان چا چې دین ګران کړی دی الله رب العزت اغي لډې زور نه ور کوي چګر ما خودی نسان کړو یرید الله یرید بكم العسر ولا یرید بكم اليسر الله تعالی سبحان دې اراده کوي چې دې نسان کی او سختی در باندې نه کوي لیکن ډیر خلق دې چې هغه پزان باندې دین په خپل اگران کړو دا ولی زکا مشر و تداسی چطب پیخشوی دی پیچی آغا صحیح نده خبر نده نزانی ام دغا سی حلاک کو خلقی ام حلاک کو چی آغا اصلی شیوتا نخوی چی دا دین دی قرآن و سنت انور سو طریقی انور سو وظیفی انور سو اوراد او اذکاری او تمخ ککلی دی چی آغی که اکثر دب شرکی الفاظونا بچ کې دل نشته کنا پکی نو دا کې خلق دین ګران کړي په خلق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم توی قل ما اسالکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین اے خلقو زه خو په تاسو باندې دا بوج هم نه چوم چې تاسو نه سو غواړم تماس راوکم ولی اوسلې چې تنګیږي نو په دې تنګیږي کنا ډیر خطا تقریر وکي ډیر خ بیان وکي او جوړ پسې پاکټ بوک راو باسي نو خلق وې را هرڅه خراب کړوي نو موږ نو دا په خلق بوجي کنه نو هر پیغمبر لومبي دا ویلي چې لاس الکم یری ګما سوالم نستا سنا ساو جولې کې خیره جوما او تاسو نه سن غواړم یوا وما انا من المتكلفين او زه په دې دین کې تاسو باندې داسې حکم نه جاری کوم چې هغه کې تکلف وي زه په خپل تکلفات نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په خپل تکلفات نه کوم. ولی چې حلقه بناست او صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې جان په جند نو تاسو به کو چې مېلم براغه چې ايکم محمد تاسو کې کومه محمد صلی الله علیه وسلم غریب وی دا غریب وته جامه یو شانتی لباس یو شانتی سادهګيري یو شانتی پرخ نو کنه تاوم تکلفات کنه نو یز دا تکلفات نکوم. حدیث کی راضی چې توام به وته کې خو دو نو که طبیعت به کېدو نو به خواړه کنه به کېدو نو پابا سیدم او خبري ور پسې نو وکړم چې دا کوم وخت سالم دی هغه سړی بینډې دی نه تکلفات نو پکې کنه اچا تا کمیل مستی ہے چاکلی وانو اغت ہے اقل نخو چی دا علم دا سنکی کن دا علم دا سکی دا علم دا سکی مخی دسترفانو غلی بیا پا قطار باندے پلیٹو نکی دی ابیا چی نور دا سسو فروٹ روٹ و پیرمی وغیرہ ٹولر سکی دی نو بیا خلقو نا نا تو دا ہوتا کلفات تی چی انسان ستا دوم را خدمتو که تا سر دوم را میناو کلا او تا بیا داغا پا آغا محبت کی نقصان پیدا که داغا دا محبت شکریہ دا که چه الحمدللہ اللہ تعالی دا دی ندیر در کیو اللہ تعالی دی بدل در کیو الحمدللہ دی اللذی اطعمنا و سقانا و جعلنا دعاو تاو کرستو نمونگ تا سنت پیغمبر نی معلوم کنا حضرت خالد ابن ولید وی رضی اللہ عنہ چې مونږ یو ځل ناستو په پینډه باندې عبادت ترخوان باندې سمساره پرتاوا دی مېرو کې د دې چمچکوون د شکلی غټي ناغه پرتاوا نبی صلی الله علیه و سلم هغه تن نو حضرت خالد وی ولی وی دا نه پیژنم نو زما پزما کدا نشته نو زکه نه خورم وی مونږه هم نه خورو نه تاسو نه منې کوم زما خپل طبيعت نو دا خبره نه دی ته کراهت طبيعي وي طبيعت دی او شی نه غواړي نو مخورا تا باندې پابند نشته ګناګاری کې نه او ما نه من المتکلفین پیغمبر دا سکار په دین کې نه وکړي چې هغه په خلکو باندې تکلیف ورزي بوج پر اولی د ځان نه چې دوره سوا زله بداوایه دوره سوا زله بداوایه سړیو چې دې ویلی نو دا ویلی هم حدیث ماخذ او بنیاد داو چې حضرت فاطمه رضی الله عنها چې لورې وه حضرت علی باندې واده وه نو ور پسې رااله او شکایت وته وکړ چې زما دې لاس تو ګوره لرګی شوی دې پونا کې شوی دې کار ډیر دی میچه نړول دا نو یې ولې څه چللې وکې او خادم ګوټي نو باندې ول کوټي دا کار آسان شي. نبی علیہ السلام ورته وی چې زبتا ته کلمات خیمه او دا خادم نډیر بهتري نو یې چمن زکه ناغي پسې دری دیر صلا سبحان الله و دری دیر صلا الحمدللہ و دری دیر صلا یا سلور دیر صلا اللہ و اکبر و آیام خادم سکے خادم خو بدل تپاتی شی یا بمر شی دا خواقا کلمات تی چی بدی باندی ساسار نپریوزی سمت لبو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مطلبو چی تکلفات شروع کی گی دروازه بند کړه چې دا خنن دا دا صبح او بلې خپل زمانه به بیانې کنه اوس کدا غیخ فکر شي چې حق زمونږه زیات ته کنه بیا به نه خادمان ګورم ته له مصیبت جوړي نو بس کلمات و توخو چې دا دنیا زید امتحان دی، دا دنیا زید خدمت دی. خادمان خو به جنت کی و یتوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا. گرزی را گرزی با پا جنتیانو باندی نوکران حلکان چی تیوی نی دلر انان تبو ایچ عمل غلر غنوستی. تاو دل تا پا دی سن که پلاری باندی پا دی اوٹلو کیوم نوکران لی دلی دی کنا بیا دلو دوڑای خوان در کئی یو سور پورن خطی بل سور پورن خطی دیر خلق دا اوٹل نپاسی ایروی طبیعت می نمانی دا خادمان دی لؤلو ام منصور آوی لی نوی خادمان بالتا کی دا زید محنت تے و دا مشقت تے. نبی علیہ السلام یو مقام کی لگیاو لگیاو او دیوی چی من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. اغه څوک چې مرشو او دا علم کړو چې لا اله الا الله دې بندیان موږ ته تدایا د مستاسو نن ورسوالو څنګه وي دا علم وکي چې لا اله الا الله بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشته نه لویزوان نقل اندر نبر امام هر څوک چې تاسو دا ټول ځان نه خلکو جوړ کړو په دین کې دانشته دا خو ما او تاسو ځان نه جوړ کړی دي نه ځان نه دین دی دی هیڅ نشي کولې دی اختیار نشته الا الله چې په دې باندې پویدو نو دخل الجنه نو جنت توازیم. نو صحابي پاسې دا غوي او بلی وی چې تما د امت نبا او یا زره کسان به حساب جنت هري سر واړو حساب نه کیږي ملائک بولاړي اسوک به پیغږ نه کوي هغه غي سره به يرایي چې نه سوره باندې आवाज وکي سکیورټی ګارد والے ولار دي خو نه پاغي به आवाज نه کوي دغه سي بوزي. نبی له سلام وی چې دا سوک دي الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. کسو تکلیف پیراشی نو پخپل ولا الحمد ورزی نو بل چاته نو چې په ما دم واچو پخپل وزله سوره فاتحه وای په ځان باندې نو جوړ شي تمرا اغي خیال ساتي او په یوشي کې شکم نکوي چې څه شی واغستو نو ناسا پا اتفاقی حادثه پی خشوا نو دیر خلقی کنه داگی شک پیدای چیره دا شیخ خنو تخوی خدا شیخ خنو کنه دا کور خنو دا سورلی خنو دا وڑو که چی پیدا شداس پیرو زکستا حالت نا نا نا دا خدا اللہ کار ده خیر او شر داگو پا اختیار کرده. نویلیو چی داگا نکیم بیساو با جنت تزی نو حضرت یو کاشا پاسی دو او نبی علیہ السلام تیوی چی ما پا کیوم شمار کا ناغوی انتا منهم توم پا کشماری نو بل پاسی دو ناغوی ماوم پا کشمار کا. نبی علیہ السلام ورتوی قد سبق کا عکاشا یو سیٹو او اغا عکاشا واغستا نور سیٹو نا نشتا کن سمت لبو تکلفات بندول چدا خلوی خلق دی وسو یو بوی بل بوی نو بس لاری بندکل چی مانا من المتکلفین بس قرآن و سنت گو رہے چی اگی سویلی نو آکوے دقت جنت تتلو سبب دے اللہ چا باندی ظلم زیادتے نکی نو دقی ویلی چی سبغت اللہ اے خلقو دلہ پا توحید زان رنگ کے دلہ پا قرآن زان رنگ کے ندین خیستہ رنگ بل نشتا پا دنیا کی دا نزید انسان نا دا رنگ بتاست را جنت کیوں بھی انور رنگو نا دنیا پریده نور عقائد و نور عمال چی قرآن و حدیث کی نئی کتا تا یو سڑی دیر صفت کی وای گورا زپو شوی ما چی لا اله الا اللہ بغیر دا اللہ نبول سوک لائق نشتا دا بند گئے نما تسل نصیحتنا امینتنا کہے دا خواہ چاہتا کہو چی اگر خبر نہیں دا لا الہ الا اللہ نا دی پا معنی زان نہیں پویا کرے خواہ دا اگر عظویم دعوتو دا دا پیغمبرانو طول اتفاقی مسئلہ وا اللہ رب العزت مونگ لپا دی اعتماد پیدا کی واخر دعوانا Thank you.